بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الفاضل، تمشكر الله سبحانه وتعالى وفضلاياك kuweza kutujumuisha katika sehemu hii ni mubarak. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, majtama qaumun fi baytin min buyuti Allah yasluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man inda. Lidhalika tumomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie hii majalis ni majalis mubarak. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuelezea katika hadithi ambayo ni hadithi adhim, ikhwa, na yapasa tuweze kuzingatia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii, kwa sababu ni hadithi ambayo inahitaji mazingatio juu yake. Qal at-Tirmidhi wa Abu Daud wa Ibn Majah. Qal at-Tirmidhi haddathana عبد الرحمن ابن عمرو السلمي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر قال أتينا العرباذ بن سارية الذي نزل قوله تعالى قل لا أجد فيما قلت إمترمك جوياك قولي الله سبحانه وتعالى الآية فقلنا فأتينا إلى العرباذ بن سارية فلما أتينا العرباذ بن سارية قال عرباذ صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فأقبل إلينا فقال عرباذ وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون كأنها موعظة مودع فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه الترمذي. وقال إمام الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح. إخوة، حديثه أمبو تميسوما ني حديث يا عرباذ بن سارية. عرباذ بن سارية ني كتكما صحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم أمبو زيلي ترمك بهذه آية وسباب يا عرباذ بن سارية إلي كوني سباب يا كترمك بهذه آية. na Irbadi bin Saria ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye kunia ya Irbadi bin Saria anaitwa Abu Najih. Kunia ya Irbadi bin Saria anaitwa Abu Najih. Na Irbadi bin Saria alikufa mwaka wa 70 kama alivyotaja Imam al-Dhahabi fi Siyar, wakadhalika dhakara Imam al-Bukhari fi Tarikh al-Kabir, wa dhakara Ibn Hajar fi Taqrib al-Tahdhib wa ghayrihim min ahli al-ilmi. Walidhalika Irbad bin Saria ni katika masahaba watakatifu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alikuja Abdurrahman ibn Amr al-Sulami na Hujr min Hujr, wakimwambia Irbad bin Saria, atainaka zairin wa aidin wa muktabisin, tumekuja kwako wewe Irbad bin Saria, tutaka kukuzuru kukufanyia ziara. Hakuna kilichotuleta isipokuwa kufanyia ziara Irbad bin Saria. Kisha jambo jingine ambalo limetuleta kwako wewe muktabisin, tunataka kutafuta ilmu kwako wewe, kuchukua ilmu. Kwa hiyo kaanahum, kama vile wao walikuwa kiashiria kwa Irbad bin Saria, tusomeshe masala ya ilmu yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia, kwa sababu watambua wao kwamba Irbad bin Saria ni masahaba ambao walimlazimu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Irbad bin Saria radhiyallahu anhu, baada ya kusikia maneno haya, akawaambia, salla bina rasulullah sallallahu alayhi wasallam as-subha, alituswalisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alfajiri. Na hii ilikuwa ni ada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akiswalisha masahaba zake. Asema alituswalisha Mtume sallallahu alayhi wasallam nyakati ya alfajiri. Fa aqbala ilaina, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutuswalisha, akatuelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema Irbad, وعاذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. متومي صلى الله عليه وسلم ألتبتيا مواعظة كتكبادي رواية ميكوجي حديث موعظة بليغة سي موعظة بكياك بلني موعظة لكونوا فصاحا دنياك نهاية موعظة بيوم تومي صلى الله عليه وسلم ملكوه كي وفتية مصحابة رضي الله عنه كتك وكتهون تفوتنا مواعظة تعود عليها الصحابة مصحابة مزوية كم تومي صلى الله عليه وسلم كتك موعظة بيوم مصحابة مزوية كم تومي صلى الله عليه وسلم نمواعظة بيوم نوكوجة يا الرواتب نموعظة يبادة يا صلاة العيدين عيد الأضحى عيد الفطر متوم صلى الله عليه وسلم تولي أما صحابة موعظة متوم صلى الله عليه وسلم تولي أما صحابة موعظة بعد يكسوف متوم صلى الله عليه وسلم تولي أما صحابة موعظة وقت صلاة الكسوف. لذلك موعظة هاي أنبايو متوم صلى الله عليه وسلم هيكو موعظة كما هاي أنبايو تمي إليزي أسيما وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. نتومي صلى الله عليه وسلم لتبتيا موعظة نيويو زلفاتنا خوف. ولذلك مع علماء وسيما هذا حديث عظيم. هيني حديث تقوف حديث نزيتو أمبايو ينجي كتك أبواب كثيرة من أبواب العلم ينجي كتك ميلانغو مينجي كتك ميلانغو يليمو. نا موعظة يكي بات قلب إليكو حي بس موعظة ينفع موعظة ينعثاري موعظة يكي بات قلب إليكو حي موعظة ينعثاري ولذلك ما علماء وكفننش موعظة هو سوا سوا نمفوة كتك أرضي مفوة يكي ترمك كتك أرضي إن ليت أثاري أثاري يكي نكوميا ميميا نكوكوا فيتو لذلك موعظة إكيباتا قلبي لكوا حي إن أثيري na kalbi lokuwa hai ni kalbi ya Uislamu na kalbi ya mu'min ikipatwa na mauidha inaathirika, lakini kalb ya kafir asiyokuwa Muislamu la yataathar, haina athari. Inna alidhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna ma yastajibu alladhina yasma'un, lidhalika almu'minun يسمعون ويعقلون, لكن وكفير وسكية لكن ما يعقلون. ولذلك سبحان الله أنقليا مفانوا أنبا الله سبحانه وتعالى أمي بيقى منافقون منافقون موعدها يفاي ولها هين أثارك وواو. ولذلك ولكوا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. ولكوا وسكيز من المتوم صلى الله عليه وسلم وكتوكا ونولزانا حتى إذا خرجوا من عندك وكتوكا وكوهو المتوم صلى الله عليه وسلم ونولزانا ماذا قال آنفا قالوا للذين أوتوا العلم هو أوليز ولي أنباو مبيو علم أنبوني أبو بكر نعمر نما صحابة وكوهو المتوم صلى الله عليه وسلم ماذا قال آنفا. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoka kuwapatia mauidha, lakini mauidha hayakuwaathiri. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema innamal mu'minun, hakika waumini wa kweli, alladhina idha dhukira Allah, akipindi atakapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hii ni aya, hii ni alama ya waumini wa kweli. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, kika waumini wa kweli ni wale ambao pindi atakapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinapatwa na hofu. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na pindi wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala zadatuhum imana, imani zao huzidi. Wakati gani? Wakati wanapopewa mawaidha, walapo wakati wanaponasihiwa, walapo nasihiana Waislamu. Lakini kalbi ya kafir la. Walidhalika sema Irbad bin Saria wa adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mauidha wajilat minha alqulub. Hii ndio ilikuwa athari ya haya mauidha ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapatia masahaba, wajilat minha alqulub, nyoyo za masahaba radhiyallahu anhum zilipata na hofu. Kwa nini nyoyo za masahaba zilipata na hofu katika mauidha haya? Kwa sababu ilikuwa mauidha baligha. Walidhalika ulama wasema katika mauidha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapatia masahaba ilikuwa ni mauidha ambayo ilikuwa ni mauidha marefu. Masahaba radhiyallahu anhum wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. نا ألام زمتشوز يا مسحابة رضي الله عنهم زكا عن زكوذه ريكا. ألام زمتشوز يا مسحابة رضي الله عنهم زلي عن زكوذه ريكا. بعد كسكي موعظة هاي أمتومي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلبي لك وحي إكسكي موعظة يتأثر إناثريك, قلبي لك وحي إكسكي موعظة إناثريك. ولذلك ينبغي يباس ساسا ويولي أنباي أن توا موعظة أن يصيب شيئا من الحكمة, أزنغمز أما أتفوت حكمة يكفكشي وات إلي موعظة يثيري كتك قلوب زوات. بيا فيلي فيلي atafute maneno na alfadhi ambazo kad tuathir ala haula, ziathiri na zigonge katika nyoyo za wale ambao anawapatia mauidha. Walidhalika wamepokelewa baadhi ya maulama kama Ibn al-Jawzi. Hawa ni baadhi ya maulama, baadhi yao ambao wamepokelewa, walikuwa ni katika watu ambao wakipatia watu mauidha, watu hulia misikitini. Athari ya mauidha imeingia katika moyo. Lidhalika moyo wote utakaokuwa uko hai ukipewa mauidha, athari inaingia, inaathiri katika moyo. Na yule ambaye anayepewa mauidha yatakana athirike na yale ambayo anayopewa. Walidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja watu saba ambao watakaopata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema miongoni mwa watu saba ambao watapata kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa rajulun, mtu ambaye dhakara Allah, amemtaja Allah subhanahu wa ta'ala khalian, akiwa peke yake, ameangalia makhluqati ya Allah subhanahu wa ta'ala, fataathara bidhalika, amehudhuria mauti ya fulani fataathara bidhalika, amehudhuria udhaifu na upungufu wetu sisi wanadamu na zile neema Allah ameturuzuku, fataathara bidhalika, akaathirika. Dhakara Allahu khalian fafadhat aynah, amemtaja Allah subhanahu wa ta'ala akiwa peke yake, akaanza kulia kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika hichi ndicho ambacho kilipatikana kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo asema Irbad bin Sariya, wa'adana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mau'idha, wajilat minha alqulub, wadharafat minha al'uyun, ka'annaha mau'idhatun muwaddi'. Sisi masahaba, eleza Irbad, tukadhani ya kwamba haya ni mauidha ya mwisho Mtume sallam yetuaga. Wa tawdi' alfiraq lisafar au alfiraq lilmaut, kuwaga watu unawaga watu kwa safari ama unawaga watu kwa mauti. Khalas, asema tukadhani kaannaha mauidhatu muwaddi'. Faqulna ya rasul Allah awsina, ewe mtume wa Allah, tupatie wasia, kwa sababu sisi tumedhani na tumeshuku maneno yako huenda ikawa ndio maneno yako ya mwisho, hatutaweza kukuona tena mtume wa Allah, tupatie wasia. Ikhwatu la fadil, wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba. Masahaba watakawasia kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika wasaya za mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi sana ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia. Miongoni mwa wasaya ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia, mtume sallallahu alaihi wasallam asema usikum bi ahli baiti, na wahusia na watu wa nyumbani kwangu, watu wa karabati, ahlu baiti nabii sallallahu alaihi wasallam, tuhifadhi haki za ahlu baiti. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhusia kuhusiana na ahlu baiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam, tuhifadhi haki za ahlu baiti. Hii ni katika wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasia mwingine wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ametuhusia ni wasia mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhusia kutokana na mansar. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema usikum bil ansari khairan, na wahusia kwa maansari khairan. Iqbalu min muhsinihim watajawaz an musiihim, kubalieni kwa maansar wema wale watakaofanya na muwasamehe yale ambayo watakaokosea. Na Mtume SAW pia akatuhusia katika wasia ambayo Mtume SAW ametuhusia, ametuhusia tutamassak بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم متومه صلى الله عليه وسلم اكواصي اكواطيه وصيه مساحابه وصيه مغيره اكوامبيا اوصيكم بتقوى الله نوصيه جو يكم شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى متومه صلى الله عليه وسلم لكو كل كبند خطبه basi anaanza na khutbatul haja, akitaja ayati za kuzungumzia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. na maulama wasema attaqwa an taj'ala bainaka wa baina alladhi takhafuhu wiqaya, uweke kizuizi baina yako wewe na kile unachokiogopa. Hadi hii attaqwa, muislam kufanya ma amarahu Allah bi, kufanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha na kuacha manaha Allah anhu, yale ambayo Allah amemkataza. Hii ndio takwa. Mtume sallam akaambia masahaba, usikum bitakwa Allah, na wahusia juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wasia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni katika wasaya muhimma, ni katika wasaya zilizotiliwa mkazo na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na yapasa kama Uislamu tuweze kuhusiana juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu man yoyote ambaye atakimcha Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amefuzu fi daraini fi dunya wal akhira. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yendelea hadithi ya Ibad bin Sari asema, usikum bitakwa Allah, na wahusia juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wasam'i wata'a, na musikilize kwa viongozi wenu na muwatii viongozi wenu, wasam'i wata'a, na muwe wenye kuwasikiliza viongozi na wenye kuwatii viongozi. Na kila mshtama ikhwa yatakikana lazima iwe kuna kiongozi, kila mshtama lazima ipatikane viongozi ambao watakaotuongoza. Walidhalika hata fil jahiliya, hata wakati wa kijahiliya kulikuwa kuna viongozi, maana ilikuwa ni wakati wa jahiliya lakini kulikuwa kuna uongozi ndani yake. Hakuwezi kupatikana amani, hakuwezi kupatikana raha ya maisha isipokuwa lazima Waislamu tukimbilie katika kuwasikiliza viongozi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka katika ardhi hii kuwa wao ni viongozi. Na firqa ya kwanza kutoka katika Uislamu basi iliwacha taa ya viongozi, firqa ya kwanza kutoka katika Uislamu ambao ni mahawarij, waliwacha kumcha kuwasikiliza viongozi ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika Uthman radhiallahu anhu alimtuma Abdullah ibn Abbas akawafanyie mahawarij munadhara, wakawa na shakawa nyingi wakishtaki mahawarij, lakini Abdullah ibn Abbas alifanikiwa kurejesha upande ama kundi la mahawarij. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayu alladhina amanu atiyu Allah wa atiyu rasul wa uli al-amri minkum. Hii ni aya Allah subhanahu wa ta'ala, enyi mlioamini mtini Allah na mumtii mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa uli al-amri minkum, na viongozi ambao wametawala mambo yenu, viongozi wenu. Walidhalika haifai kwa muislam kutoka katika taa ya kiongozi. Haifai muislam kutoka na kuacha taa ya kiongozi, haifai kwa muislam, ni makosa kwa muislam kuacha taa ya kiongozi. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaonyesha maka akawaelezea masahaba radhiallahu anhum, ikiwa kweli mwataka kutoka kwa viongozi, hamwezi kutoka kwa viongozi wala haifai nyinyi kutoka kwa viongozi isipokuwa viongozi wadhihirishe kufra mbawaha, kufri iliyokuwa iko wazi. Lidhalika hii sam'i wa ta'a ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam anawaambia masahaba radhiallahu anhum. Mtume sallam asema, wasam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abd, hata kama mutaongozwa nyinyi Waarabu, mutaongozwa na atakayekuwa ni mtumwa, basi juu yenu Waarabu mumsikilize huyu kiongozi ambaye ni mtumwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawahutubia masahaba radhiallahu anhum. Yafaa kwa Muislamu kusikiliza viongozi na kutii viongozi. Walidhalika lamma nashat al-khawarij, wakati walipotoka makhawarij ndipo ambapo mara ya kwanza ndipo ambapo walikufurisha Uislamu. Ikamwagika damu ya masahaba radhiallahu anhum. Fitna ya khawarij ndio walifariki masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wastahallu dimaa almuslimin, wakahalalisha damu za Waislamu. Hii fitna yote imetokana na makhawarij. Walidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, la in adraktuhum, law kama nitawadiriki hawa makhawarij, la aqtulannahum qatla adin, nitawadhibu na tupatie adhabu kama Allah subhanahu wa ta'ala alipowatupatia adhabu qaum Ad. Walidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, khairu qatilin man qataluhu, mtu bora ambaye atakeuliwa na makhawarij, mtu bora ambaye atakeuliwa na makhawarij, na mtu muovu ambaye atakayekufa katika makhawarij. Lidhalika akhtaru alfiraqa, katika Uislamu ni khawarij, na hii ni firqa ya kwanza. Walidhalika Ali radhiallahu anhu katika yawm an-nahrawan alipambana na makhawarij ambao walitoka katika taa ya Ali radhiallahu anhu. Ali radhiallahu anhu akawataka makhawarij warudi katika taa, wakataa kutoka kurudi katika taa. Ali radhiallahu anhu akawapiga vita katika yawm an-nahrawan. Hakuna makhawarij waliofaulu ambao walinusurika kuuliwa na Ali isipokuwa makhawarij 10 peke yake. Hawa ndio hawakuuliwa, lakini waliobaki wote Ali radhiallahu anhu aliwaua. Na makhawarij ni waislamu ambao yakrauna alkitab, wanasoma Qur'an na wanaweza kudhihirisha madhahiri ya Kiislamu. Wakanyanyua silaha kupigana na viongozi, wakanyanyua silaha kuhalalisha damu za Waislamu. Walidhalika hakuna firqa iliyokuwa ina hatari zaidi kwa Waislamu kama makhawarij, kwa sababu makhawarij yubaddilun na aqida ahlus sunna wal jamaa, aqida ya ahlus sunna wal jamaa, natabarra min al khawarij, tuko mbali na makhawarij. Na pia aqida ahlus sunna wal jamaa as-sam'u wa ta'a, kwa kiongozi barran kana au fajira, kiongozi awe ni kiongozi ambaye ni mwema ama awe kiongozi muovu. Walidhalika katika baadhi ya umam au katika baadhi ya nyakati zilizotangulia, ikiwa kwa hudhuri ya masahaba radhiallahu anhum, kiongozi mmoja aliwasalisha masahaba radhiallahu anhum salatul fajri, akawasalisha salatul fajri, akawasalisha raka 4. Na huyu kiongozi alikuwa amelewa, mlevi kabisa. Alipowasalisha masahaba radhiallahu anhum raka 4, akawaelekea masahaba. Masahaba wamwangalia, na wale Waislamu waliokuwa wakati huo katika tabi'in wamwangalia. Hakuna hata mmoja alisimama kumwambia, mbona wewe watusalisha raka 4? Hakuna, kwa sababu ni kiongozi. Baada ya kusalisha raka 4 akawaangalia, akawaambia, kifta raun, muonaje, uzidukum, je ni wazidishie ni wasalishe zaidi ya 4? Ashawasalisha 4, ambia vipi, muonaje ni wazidishie? Lakini hakuna katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hamala silaha, alinyanyua silaha. Yaelezwa ya kwamba katika watu ambao waliua katika watu ambao waliua watu wengi duniani, basi ni Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi aliua baadhi ya khairu sahaba, masahaba waliokuwa bora zaidi. Na alikuwa Anas ibn Malik radhiallahu anhu, walikuwa Abdullah ibn Umar Hakuna hata mmoja alinyanyua silaha akasema Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, tunanyanyua silaha kupambana na wewe. Hakuna katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika, hii ni aqida ahlus sunna wal jamaa.